بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، leo itakuwa ni mwanzo wa darasa yetu katika aljuz'u thani, juzuu ya pili katika kitabu hiki khulasa ambacho kinazungumzia sira ya sayyidul mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kuelezea mengi yanayomhusu mtume sallallahu alaihi wasallam tangu yuko Makka, kuanzia nasabu yake na mambo mbalimbali yanayomhusu yeye kama vile kukua kwake na kulelewa kwake na masaibu mbalimbali yaliyompata, mpaka kufikia kuhama kufanya hijra kuelekea Madina, na namna alipofika Madina na alipopokelewa. Kwa hakika ndani yake kuna mambo mengi ya kujifunza, na kuna darasa kubwa ndani yake na mafunzo muhimu yanayotuhusu sisi Waislamu bilumum, Waislamu kwa ujumla, na sisi tulabu ilm bilkhusus. Kwa sababu maisha ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mwenendo wake ndiyo Uislamu. Uislamu unatafsiriwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa vitendo vyake na kauli zake. Sasa leo tutaendeleza pale tulipokuwa tumesimamia, ila itakuwa hiyo ni katika sehemu ya pili, yani juzuu ya pili. Juzuu hii imeanza kwa utangulizi huu: Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين الذين يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي، أيوه نبي يقتك وزان وفاعيل بمعنى مفعول، أي منبأ الذي يوحى إليه. النبي نبي يقتك منين لك يا رب، نبي أو نبي أون katika wizani wa fa'ilun, kwa maana ya munabba'u ism maf'ul, yani nabiyun kwa maana ya munabba'u, mwenye kuletewa habari. Kwa hiyo inaposemwa nabii ni yule ambaye analetewa wahi. Nabii ni yule ambaye analetiwa wahi minas sama. Kiislamu ikisemwa hivyo nabii fulani kwamba ni nabii, Hud, Saleh, Shuaib, Nuh, Ibrahim, Lut na wengine wote wanaitwa anbiya kwa sababu ni munabbaun yuha ilayhim minas sama, wanaletwa wahi kutoka mbinguni. Kwa hiyo si sahihi kutumia istilahi hii au maneno haya kwa asiyekuwa yule ambaye aliletwa wahi. Kama kwa wafuasi wa dini nyingine wasiokuwa Waislamu, Yahudi au Nasara, hutumia istilahi hii hata kwa watu maadamu ni watu wa kawaida, maadamu pengine anasimama akazungumza ambapo huyu ni nabii fulani, bila kufahamu kwamba neno hili la Kiarabu asili yake ilitokea huko, ambapo huyu ni nabii Joshua, kwa maana kwamba yunabba wakad yunabba, lakini yunabba mina shaitan. Inawezekana kama alitoa wahi, lakini wahi wa shaitan. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo si sahihi kutumia neno nabii kwa asiyekuwa wale anbiya Allahi alayhimu salatu wassalam. Kwa hiyo hapa anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, khitabu zote zinazomwelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam zimekuja kwa wasfu, imma kwa wasfu wa nubuwa au kwa wasfu wa risala. Tusikie ya ayuhan nabiyu au ya ayuhan rasul. Utaona katika Qur'an ya ayuha Muhammad au ya Muhammad, kama ilivyokuwa ya Nuh, ya Ibrahim, ya Shu'aib na wengineo katika manabii, ya Lut, lakini hutapata ya Muhammad kwa sababu ya kutukuzwa cheo chake Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Ya ayuha nabiy, ewe nabii, inna arsalnaka, hakika sisi tumekutuma wewe, shahidan, hali ya kuwa ni mwenye kushuhudia, hali ya kuwa ni shahid, mansub ala alhali, shahidan, hali ya kuwa ni shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shahidi juu yetu, juu ya risala iliyotufikia kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Maana kuna watu watadai kana watakana kwamba hawakufikiwa na ujumbe, ma jaana min bashirin wala nadhir, watataka kudai kwamba sisi hatukujiwa na muonyaji mwenye kuleta bishara wala mwenye kuonya, hatuna risala yoyote. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shahidi juu yetu. Kadhalika kuna watu katika umam zilizopita watadai kwamba hawakufikiwa na risala ya mitume wao, sisi umma wa Muhammad tutakuwa ni mashahidi dhidi yao, tutakuwa ni mashahidi wa mitume hao kwamba wamefikisha risala, kama tulivyosoma katika juzuu ya pili, yani juzuu ya sayaqul katika surati al-Baqara, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wayakuna ar-rasulu alaykum shahida. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa tumekutuma wewe shahidan, hali ya kuwa ni shahidi, wa mubashiran, na hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za bishara. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza sana kuhusiana na masuala ya pepo na naimu zilizomo katika pepo, kwa kuwavuta na kuwashawishi na kuwapa shauku wenye kutaka kuiendea na kuingia hiyo pepo wafanye amali. Bishara zimetolewa kwa maneno ya wazi wazi katika munasabati mbali mbali, bishara kuhusiana na malipo mema zote zimetolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha, wanadhira, na hali ya kuwa ni muonyaji Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutuonya sisi kuhusiana adhabu Allahi, adhabu za Allah tabaraka wa taala, na'udhu billahi minhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mawakifu mbalimbali ametutahadharisha sisi kuanzia adhabu za duniani mpaka kwenye kabri mpaka yaum al-qiyama. Yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi, bali akatubainishia hata zile turuq al-musila imma ila al-janna au ila an-nar, njia zenye kutupelekea au zenye kufikisha kwenye janna au kwenye an-nar, kwenye pepo au kwenye moto. Zote hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezibainisha. Hakuna kitu kitakutukurubisha sisi na Allah isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekiweka wazi na amekifundisha. Na hakuna kitu ambacho kitatuingiza sisi kwenye maangamivu na an-nar isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha. Kuibalagha risala wa adda al-amana, amefikisha risala ujumbe na ametimiza amana aliyopewa. Kwa yeye ni mubashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah, ni mwenye kulingania kwa Allah, aliyekuwa ni mwenye kulingania kwa Allah biidhnihi, kwa idhini yake. Hakuna alichokizungumza kwa utashi wake katika yote aliyolingania, ya khairi na ya shari. Alipolingania kwenye khairi na kuwaita watu kwenye khairi na waelekee khairi ni kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Alipowakataza watu na shari na kuwatahadharisha watu na shari ni kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Hakufanya jambo kwa utashi wake. Kwa hiyo wada'iyan ila Allah, na aliyekuwa ni mwenye kulingania kwa Allah, kwa maana akifanya hivyo kwa ikhlas biidhnihi, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wanalingania au wanafanya mambo katika dini ambayo la minazzil bihi Allahu sultana, Allah hakuyateremshia hoja yoyote, watakuwa wanayafanya kwa idhini ya nani? Ikiwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hafanyi ila kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala, kwamba dhuhuri swali rakaa nne ni kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala, asri nne ni kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala, na wahakadha dawalik katika sala nyingine, labda magharibi tatu kwa mfano na hivyo ndivyo ilivyo, isha nne, subuhi mbili. Yote haya ameyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa mtu afahamu kwamba ikiwa kuna jambo katika dini analifanya kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hana maagizo kutoka katika wahyi, kutoka kwenye kitabu au kwenye sunna, atakuwa anafanya kwa idhini ya nani? Kwa hili ni jambo la kutahadhari. Pana maelezo marefu katika hili, hasa katika kutahadharisha uzushi katika dini, lakini tukisimama hapo tutakuwa tumesimama njiani na sipo palipokuwa pamekusudiwa. Darasa huu ni mukaddima tu, kwa itaendelea. Wasirajan munira, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni taa yenye kutoa nuru, taa yenye kutoa nuru. Kwa maana mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mwangaza unaowamulikia watu, kuwatoa katika giza na kuwapa nuru, nuru ya iman katika nyoyo zao, nuru ya utambuzi, nuru ya ilmu, nuru katika maisha. Leo fikiria kwamba leo mathalan ingekuwa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayakutufikia sisi huku tuliko, tungekuwaje? Hatukufikiwa kabisa na risala. Au wewe fikiria, kuna baadhi ya nchi katika hii hii dunia risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imefika kwa dhaifu au kwa kuchelewa, na watu wako mbali kabisa katika wathania, yaabuduna al-asnam, yuharrimuna ma ahallahu Allah wa yuhilluna ma haramahu Allah. Kuna watu wanaabudu mizimu, wanahalalisha alivyoviharamisha Allah na wanaviharamisha alivyovihalalisha Allah tabaraka wa taala. Maisha yao kuna namna hiyo, mbali kabisa na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni watu kama sisi. Tazama hali za maisha yao zilivyo, bali tu ukiangalia katika baadhi ya miji ukifika utakuta ile jahili na namna watu wanavyoishi katika jahili ya hali ya juu, utashangaa kabisa na utaona ile neema ya imani uliyokuwa nayo, utashangaa mambo yanayofanyika, watu wakiishi katika dhulumatu baadhiha fawqa baadhi, hawana mwongozo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na amefikisha risala, na wajua kwamba kuna mtume aitwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume wa Uislamu ambaye walitakiwa wamfuate, lakini wakaghilibiwa imma kwa shahawati au kwa shubuhati, kwa matamanio ya nafsi au kwa utata, hoja tata zilizowafikia kutoka kwa watu wengine au malezi katika mazingira yao, wakaambiwa kwamba hizi mila mlizokuwa nazo ndio mila zenu, huu Uislamu ni dini ya Waarabu, wakaacha dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yeyote anayetaka usiokuwa Uislamu kuwa ndio dini hatakubaliwa, na yeye huko akhira atakuwa ni katika wenye kula hasara. Kwa hiyo ni kumhimidi sana Allah tabaraka wa taala kwa neema ya Uislamu na neema ya sunna kushikamana mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na neema ya talabul ilmi, tukawa tuna maarifa wafahamu kwamba hii ndio itikadi sahihi. Ni jambo ambalo lilitakiwa wewe ulifungie safari ndefu kabisa kwa ajili ya imani, kwa ajili ya ilmu, lakini Allah tabaraka wa taala amekusahilishia al-amru baina yadayk. Na wengine utamani lakini hawawezi, sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni saraja munira, ni taa yenye kutoa nuru, amewatoa watu min dhulumati shirki, min dhulumati ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, amewatoa watu kwenye kuabudu, kwenye giza la kuabudu watu na kumwabudu, kwenda kwenye kumwabudu mola wa watu Allah tabaraka wa taala, wahdahu la sharika la. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatoa watu katika viza au giza la jahiliya, watu walikuwa katika jahiliya, jahla, giza totoro, hawajui chochote, akawaongoza watu kwa mafunzo yake akawapeleka katika nuri ya ilmu na imani. Hii ni neema kubwa sana, neema tun la tuwaziha neema. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni siraja munira, ni taa yenye kutoa nuru. Haina maana kwamba yeye mwenyewe akitembea awaka kama vile taa, kwamba atoa mwangaza kama vile mwezi au kama vile jua, kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja Bibi Aisha radhiallahu anha aliangusha sindano, basi alipotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ulimwangaza akaiona sindano. Si kweli? Sikusikia habari hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nuru, ni sirajun munir, lakini ni nuru ya kimaana na sio nuru ya kihisi. Na ushahidi wa hilo, hata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam siku nyingine anapokuwa anaswali chumbani kwake, katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiswali, Bibi Aisha alikuwa amekaa amemkingama Mtume sallallahu alaihi wasallam, amenyosha miguu pale mbele anaposwali Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na kibla, Bibi Aisha amenyosha miguu na mbele kuna kitanda. anapotaka kusujudu anamgusa, anapapasa, anamgusa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Ukiachia hiyo, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha alimtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kitandani, akawa hamuoni, iko wapi? Akapapasa papasa mpaka akamgusa miguu, akajua anaswali. Sasa kama ilikuwa ni taa ya waka kama vile jua au kama mwezi au kama balbu hivi, wapapasa nini na wakati waona taa ile pale ya waka? Kwa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa anapapasa, alipofika mahali akamgusa miguu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa na swali. Allahu almusta'an. Kwa hiyo ni siraja munira, lakini ya maana na sio ya kihisi, ni taa ya kimaana. Kwa maana yeye ni mwangaza, kwa sababu anawatoa watu katika giza kubwa ambalo ni giza la ashirki billah, giza la jahili, ila jahiliya na jahili na dhulma, anawapeleka katika nuru ya hidayah. Nuru hii haipatikani kupitia jua wala mwezi wala taa. Unaweza kuona watu wanaishi kwenye taa na wawaka vizuri usiku na mchana, sawa, hakuna giza, lakini wao katika jahili na katika dhulumati, katika giza. Wale waliokuwa wanaonekana katika ulimwengu wa giza wakawa katika nuru, kwa sababu katika hidayah na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hapo ndio muradi wa siraji, na kuna aya zimekuja mbalimbali kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru. Mmoja katika hiyo ni aya katika suratu Al-Maida, ya ahlal kitab قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أكبينيش نوره هي وسمى يهدي به يهدي به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. inaonyesha hiyo ndio nuru iliyojieni nyinyi. Anasema ya ahlal kitab, enyi watu wa kitabu, al-yahud wa an-nasara, qad ja'akum rasuluna, amekujieni nyinyi mtume wetu, yubayyinu lakum kathira, anawabainishieni nyinyi mengi, mimma kuntum tukhfuna min al-kitab, miongoni mwa yale ambayo mlikuwa mkiyaficha katika kitabu. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. imewajieni nyinyi kutoka kwa Allah nuru na kitabu chenye kubainisha. yahdi bihi Allah, anamuongoza Allah kwa nuru hiyo, manittaba ridwanahu subul salam, yule atakayefuata radhi zake Allah tabarak wa taala atamuongoza katika njia ya salama. yahdi bihi Allah manittaba ridwanahu subul salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نانا واتوا واو كتوا كوني جيزا أنا وبليه كتك نور. قد جاء يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. نانا وانجوزا نعم بإذن نعم يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويهديهم إلى صراط مستقيم. هي سورة المائدة. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametajwa kuwa ni nuru. Ametajwa kuwa ni nuru. Ni nuru ya kimaana, ni nuru ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabashiril mu'minin, nawape bishara waislamu waumini, bi anna lahum min Allah fadlan kabira, kwamba watapata wao kutoka kwa Allah fadhila kubwa. Wape bishara hiyo wale watakaoamini wewe, waambie kwamba watapata fadhila kubwa mbele za Allah tabaraka wa taala. ولا تطع الكافرين والمنافقين, ولا usiwatii makafiri na wanafiki, usiwatii hao, usiwasikilize ukayafanya yale wanaokushauri, usichukue maoni yao, usisikilize mapendekezo yao, maana wana maoni yao, wana ushauri wao, wana mapendekezo yao wanayaleta kwako, waddu lau tudhihinu fayudhihinun, wanatamani uwe laini wewe ili na wao wawe laini kwako, wanatamani hivyo. Wataka kutoa katika ile mstari wa sawasawa, ile mafunzo yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala wanataka uyapindishe kwa maslahi yao. Usiwatii wewe, usiwasikilize wewe, simama katika mstari wa sawasawa. Ndio anaambiwa wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Makatazo haya yaliokuja haina maana ya kwamba imetokea hivyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatii makafiri na wanafiki. Anaambiwa kwamba endelea na msimamo huo, msimamo wako wa kutowasikiliza wao na kutowatii wao, endelea nao. Kwa wala tuti'il kafirina wal munafiqin wadaa adhahum, na achana na udhia wao, usipatilize, usipatilize juu ya udhia wao. Wanazungumza mambo mengi kuhusu wewe, kukuvunja ile morali, kukuvunja maana, kukuvunja nguvu. Tutambia nini sisi? Majnuni tu yule, majnunu wasdujir, yule kadha sahir, yule kadhab, na mengi waliyozungumza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini lengo ni kutaka kumtweza ili kuonyesha katika jamii kwamba wao ndio wako sawa, wanayofanya ni sahihi na Muhammad hana chochote. Kwa hiyo wewe usiipatilize udhia wao huu wa kimaneno, na udhia wa kimaneno ulikuwa ni mkubwa sana. Ndio Allah tabaraka wa taala mara nyingi anamwambia avumilie kwa yale wanayoyasema, kama alivyosemaje, fasbir ala ma yaqulun, vumilia kwa yale wanayoyasema, fanya subra kwa yale wanayoyasema. Na hapa anaambiwa wadaa adhahum, achana na udhia wao, usipatilize yale maudhi wanayokufanyia, vitendo na kauli, hamz, lamz, ishara wanazitaja wanazionyesha kwako wewe, na kudharau wewe na kuwadharau watu wako, kuwaudhi jamaa zako ili wewe upate kuumia. Usipatilize wadaa adhahu watawakkala ala Allah, na tegemea kwa Allah peke yake, wewe mtegemee Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Wakafa billahi wakila, kwa sababu ametosha Allah kuwa ni mwenye kutegemewa. Yeye ndiye mwenye kuhifadhi, ndiye wakili. Atakayehifadhiwa na Allah tabaraka wa taala, basi amehifadhiwa kikweli. Atakayepata ulinzi wa Allah tabaraka wa taala, huyo ndiye amepata ulinzi. Kwa hiyo wewe usisikilize hao, usisikilize udhia zao. Na Allah tabaraka wa taala ashaweka ahadi, ameshaweka karipio tayari kwa wale wenye kuleta udhia kwa Allah na mtume wake. Asema innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu lu'inu fi dunya la'anahum Allah fi dunya wal akhir, Allah amewalaani wao duniani na akhira. Kwa hiyo wenye kufanya udhia kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kwa maana ya kwamba wanafanya mambo ambayo Allah tabaraka wa ta'ala hayataki, au wanazungumza maneno kufanya vitendo ambavyo vinamuudhi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika akataja aya katika suratul Fath, hizi ni aya katika suratu al-Ahzab aya 45 mpaka 48 tulizozisoma. Akataja hapa muallif aya katika suratul Fath aya kwanza na ya pili, akasema, amesema Allah tabaraka wa taala inna fatahna lak, hakika sisi tumekufungulia wewe, tumekupa ushindi wewe. Fathu hapa ina maana ya ushindi. Inna fatahna lak, hakika sisi tumekufungulia wewe, tumekupa ushindi wewe. Fatham mubina, ushindi wa wazi, yani ushindi wenye kuweka wazi. Wanasema kwamba ushindi huu ni sulhu ya Hudaybiyah. Ushindi uliokusudiwa hapa ni sulhu ya Hudaybiyah, kwa sababu ndiyo iliyopelekea kupatikana fathu ya Makka. pamoja na kwamba ilionekana sulhu ya Hudaybiyah na mkataba wa Hudaybiyah ulikuwa ni wa kikandamizaji, lakini ndio ulioleta fathu, ndio ulioleta ushindi, kwa sababu ulikuwa ni mkataba wa amani, kwamba hakuna vita miaka kumi baina ya Uislamu na makufara, hakuna vita tena, kwa kuwa Uislamu ni dini ambayo inajitegemea, imesimama kwa dhati yake katika hujja. Ikiachwa na ikapata watu wa kulingania, ikawa imeachwa haipigwi vita, basi watu wote pingine biidhnillah wakaingia katika Uislamu, wakiwepo wale wenye kulingania wakabainisha ule Uislamu wenyewe. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitumia fursa ile ya amani na mkataba wa amani kuanza kuwalingania watu kwa wasaa kabisa, na kuwalingania watawala na kupeleka risala kwao. Akapeleka risala kwa Al-Muqawqis huko Misri, akapeleka risala kwa Herakli huko Sham, Azimur Rum, akapeleka risala kwa Kisra Anusharwan huko Faris, na sehemu mbalimbali kwa watawala wadogo wadogo ambao walikuwepo katika wakati wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asilimia kubwa ya watawala hao walijibu vizuri, isipokuwa mfalme wa Wajemi Kisra Anusharwan. Yeye alifanya ujeuri, akaichana barua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaichana chana, akaitupilia mbali, akaitia kwenye moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam fadaa alaihi, habari zilipomfikia akamwombea dua mbaya, akamwapiza kwamba naye utawala wake uchane chane. Na kweli ulikuja kuchanwa chanwa katika zama za Umar, utawala wa Kisra Anusharwan huko Irani, Faris ukaporomoka na mahala pake ukakaa Uislamu. Na hii ndio sababu kubwa ambayo imepelekea Mafursi kumchukia Umar radhiallahu ta'ala anhu, wakawa na vitu ndani ya nafsi zao wengi wao, lakini wako waliosilimu na wakawa wa kweli katika Uislamu, lakini wengi wao wakikumbuka mienje ya moto ya babu zao, basi upandisha morali wakijinga, wanakumbuka jahilia yao. Kwa nini Umar katufanyia hivi, akavunja utamaduni wetu, akatufanya sisi ni watu wa kufuata nyayo za Waarabu? Kwa kuna masala ya kaumia zikapandikizwa chuki dhidi ya Umar radhiallahu ta'ala anhu kwa sababu hiyo. Pia hiyo sio darasa yetu leo, tutafika mahali hapo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitumia fursa ya amani ya Hudaybiyah katika kuwalingania watu katika Uislamu. Siku alipokuwa anaandika mkataba huu alikuwa na masahaba 1400 takriban, lakini aliporudi tena kwa mara ya pili baada ya miaka miwili alikuwa na watu 10,000 na ziada, kuonyesha ndani ya miaka miwili tu waliingia watu wengi katika Uislamu. Watu 10,000 si watu kidogo kwa wakati huo, na hata kwa sasa wakitoka wanaume 10,000 katika msafara ni watu wengi sana. Na hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapata ndani ya miaka miwili tu kwa sababu ya amani iliyokuwepo kwa wakati ule. Kwa hiyo ikaitwa fatwa, hakika sisi tumekupa wewe ushindi, ushindi wa wazi. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma taakhar, ili akusamehe wewe Allah yale yaliyotangulia katika madhambi yako na yale yatakayokuja baadaye. Tayib, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dhambi? Hii ni darasa nyingine katika darasa za tafsiri, tunahitaji maelezo na masala ya isma kwa manabii. Wayutimma ni'matahu alayka, na ataka Allah tabaraka wa taala ili aitimize neema yako, neema yake kwako, azitimize neema zake kwako juu yako wewe. Wayahdiyaka siratan mustaqima, na yeye kuongoze wewe katika njia iliyonyooka. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه ستاني آية نجيني آية مبيلي كتك سورة الكهف آية كوانزا نيابيلي. muallif yani mtunzi wa kitabu amezianza aya hizi kama utangulizi. Anasema alhamdulillah, sifa njema zote ni stahiki ya Allah. Alladhi ambaye anzala ala abidihi alkitaba, ameteremsha juu ya mja wake kitabu yani Qur'an. Walam yaj'al lahu iwaja, na hakukijalia hicho kitabu kuwa ni chenye kwenda kombo. Hakujalia katika hiyo Qur'ani kombo, yani kupinda. Qur'ani imesimama kama aya inayofuatia inasema qayyiman, ni yenye kunyooka. Qur'ani imenyooka, haina kona kona. Na ndio maana inatakiwa ufanye sakta hapa, usimame kidogo, ili isije ikawa ikileta maana mbaya ukasema mathalan alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Sifa njema ni za Allah, sifa njema zote ni stahiki ya Allah ambaye ameteremsha juu ya mja wake kitabu, na hakukijalia kitabu hicho ilikuwa ni chenye kwenda kombo, chenye kunyooka, kwa maana hakikujaliwa kwamba kimenyooka. La, qayyiman, hali ya kuwa ni chenye kunyooka, kiko sawa. Liyundhira basan shadidan min ladun, ili apate kuonya, ili kitabu kipate kuonya adhabu kali itokayo kwake. Wayubashira almu'minin, na ili kitabu kiwabashirie waumini. Alladhina ya'maluna salihat, waumini ambao wanatenda mambo mema. Anna lahum, kwamba watapata wao. Ajran hasana, ujira mzuri. Kwa hiyo dhamiri inawezekana ikarudi katika alkitab ambayo ndio aqrabul madhkur, kadhalika dhamiri inaweza ikarudi kwa ala abidihi, kwa mtume wake, mja wake ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, na sala na salamu zimfikie bwana wetu Muhammad, alladhi haraba albatil, ambaye ameipiga vita batil. Wa ayyada alhaqa, na akaiunga mkono haki, akaitia nguvu haki. Wa tamasa aradhail, na akayafuta mambo yote machafu, mambo maovu. Wa ahya alfadhail, na ambaye amehuisha mambo mazuri, mambo ya fadhila, mambo mema. Wa tamama makarim alakhlaq, na akatimiza tabia tukufu, tabia njema akazitimiza, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, nimetumwa mimi ili kuja kutimiza tabia njema. Kwa sababu kuna baadhi ya tabia njema walikuwa wakisifika nazo Makureishi wa Arabu wa Makka, kama vile al-karam, ukarimu, ash-shaja'a, ushujaa. Hawakuwa watu waoga, wala hawakuwa na sifa ya ubakhili. Kadhalika alhaya, walikuwa wanasifika kwa sifa ya haya, na nyinginezo katika sifa nzuri, amana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sifa nyingine wao hawakuziangalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kuzitimiza hizi walizonazo na nyinginezo, kwa sababu Uislamu pia vile vile ni sehemu kubwa katika akhlaq. Uislamu sehemu kubwa kabisa unahimiza katika akhlaq, imani, ibada na akhlaq. Na ibada ni katika imani, na al-akhlaq at-tayyib al-hasan ni katika imani, kwa sababu al-haya'u min al-iman, wal-haya'u la ya'ti illa bi khair, bal al-haya'u khairun kullu, au al-haya'u kulluhu khair. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa ajili ya kutimiza makarimul akhlaq. Wa hada an-nasa ila siratil mustaqim, na amewaongoza watu katika njia iliyonyooka. Siratil ladhina an'ama Allahu alaihim, njia ya wale ambao amewaneemesha Allah juu yao. Minan nabiyyin, miongoni mwa manabii. Wasiddiqin, na wenye kusadikisha. Washuhada, na mashahidi. Wasalihin, na watu wema. Wa ala alihi wa ashabi, na swala na salamu ziwashukie ali zake, jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba zake. alladhina ihtadaw bihadi, ambao wameongoka, ambao wameongoka kwa muongozo wake, wattaba'u ma rasamahu lahum, na wakafuata kile alichowachorea wao, fadanat lahumul muluk, wakafuata au wakanyenyekea kwa wao wafalme, wafalme wote wakawa chini, wao wakawa juu, wa khada'at li haibatihimul umam, na wakanyenyekea kwa sababu ya tisho lao, ile tisho walikuwa nalo mataifa yakanyenyekea, kwa sababu walikuwa wakiwatazama ni watu wana haiba, wanaogopewa, wanatisha, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haiba. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam nusira birru'd masirata shahr, amenusuriwa kwa kupewa tisho, ikawa mtu ana hofu kumhofu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwendo wa mwezi mzima huko aliko. Kama utasafiri mwezi mzima kwa punda au kwa farasi, huko aliko mtu akisikia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam anapata kihoro na matumbo yanamcheza. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika masahaba walikuwa wanaogopewa baada ya kutamakani Uislamu na kupata nguvu na imani kushtadi, ikawa wanatisha, ndio pale wakawa wana uwezo wa kukabiliana na alafu na kufar, na hali ya kuwa wao kwa wachache, ile nguvu ya kimana inawapotea maadui zao wanaposimama mbele yao, kwa sababu ni kaumu watu ambao yuhibbuna almauta kama yuhibbu alkuffaru alhaya, ni watu walikuwa wakipenda kifo, yani wako tayari kwa ajili ya kufa kama vile ambavyo makufari wanakupia juu ya uhai, wanapopenda uhai. Wa khada'at lihaibatihim almuluk, na wakanyenyekea kwa sababu ya tisho lao, al-umam, mataifa. Amma ba'd, kwa insha Allah maelezo yanayokuja kumbeleni tutakapokuwa tunazungumza masuala ya ghazawat na saraya, haya yatabainika, haya tunayosoma hapa yatabainika namna hawa watu walivyokuwa, na ndio utaona kwamba hiki ni kizazi maalum ambacho Allah tabaraka wa taala alikichagua ili wapate kupokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waweze kuyafikisha kwa umma unaokuja. Lao ingelikuwa ni watu kama sisi, Uislamu ungekufa kwa kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wangekuwa walivyo tabia zao, imani zao, mwenendo yao, wao kama sisi hivi, basi kile kitendo cha kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam basi isingekatiza miaka 20 30 na Uislamu nao ungekufa hapo hapo. Lakini wale ni watu qaumu ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ni watu ambao Allah aliwachagua ili wasuhubiane na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, fahadha huwa aljuz'u athani min khulasati nuri alyaqin fi sirati sayyidil mursalin rattabtuhu fi suwai'atin, sema hii ni juzu ya pili katika khulasati nuri alyaqin fi sirati sayyidil mursalin, nimeipanga juzu hii ya pili, wamini narudi katika juzu rattabtuhu nimeipangilia, fi suwai'ati, hii ni jamu au ni tasghiri ya jamu taksir, sio au mulhaq ya jamu taksir, ilikuwa ni sa'at, sasa akasema suwai'at, katika vijisaa vichache, ikhtalastuha, nilivyovibokora, nilivyovinyakua, min fursati alfaragh, kutoka kwenye fursa ya faragha, nilipata faragha, kuna vijisaa vichache nikavitumia, nikaipangilia hii juzu ya pili. Mutajashiman almashaqqata, hali ya kuwa ni mwenye kujikalifisha kwa tabu, liqillati bidhaati, kwa sababu ya uchache wa bidhaa yangu, maarifa yangu mimi ni kidogo, uchache wa bidhaa yangu niliyokuwa nayo katika ilmu ni yani bidhaa yangu ya kielimu ni ndogo, kwa hiyo nikawa nimepata tabu. Amalan fi manfaati alqasirina amthali, kwa kutarajia kuwanufaisha waliokuwa na upungufu mfano wangu, kwamba hii juzu ya pili hii namna nilivyoipanga, nilikuwa natarajia kwamba watanufaika waliokuwa kama mimi, watu mfano kama mimi kwa upungufu. Mutawakhiyan fi dhalika salamata at-ta'bir, hali ya kuwa ni mwenye kuchunga katika hilo usalama wa ibara, tafuta ibara zilizokuwa zimesalimika. Wasuhulat al-fahmi, na wepesi wa kufahamu. Muktasiran ala siratihi sallallahu alayhi wa sallam, hali ya kuwa ni mwenye kufupizika kwenye sira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwenye sira yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wama laqahu baada hijratihi, na yale aliyoyapata, yaliyompata yeye, laqahu, au yale aliyokutana nayo, kwa sigha ya musharaka, sio bina ya musharaka, laqahu, kwa yale aliyokutana nayo, baada hijratihi, baada ya hijra yake, min sunufi al-adha, miongoni mwa anwai za udhia, udhia wa sampuli mbali mbali. Min sunufi al-idha'i, kutokana na sampuli mbali mbali za udhia. Wal makaidi, na hila na vitimbi, ni jamu ya makida, makaid. Min munafiki al-madinati wal-yahudi wa mushriki al-arabi, kutoka kwa wanafiki wa Madina na mayahudi na washirikina wa Kiarabu. Alladhina, ambao washirikina wa Kiarabu ambao, lam yaktafu bi ikhrajihi min biladi, hawakutosheka na kumtoa kwake katika mji wake, hawakutosheka na hilo, wamemtoa Makka lakini bado hawajakinai. Bal qataluhu, bali wakampiga vita. Waharadhu alayhi ghairahum, na wakahimiza dhidi yake watu wengine wasiokuwa wao, wakawa wanawachochea watu wengine wampige vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amewaachia haya mji wenu, kaeni, sina maudhi, Maka yenu hiyo kaeni nayo. Yeye akaondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, akaondoka umbali wa kilomita zaidi ya 300 kwenda zake Madina, huko huko bado umfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanawahimiza watu katika washirikina wa Kiarabu wampige vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo waharadhu alayhi ghairahum, na wakawachochea, wakawahimiza dhidi yake wengine wasiokuwa wao, kwa maana wakawa wanawachochea watu wengine wawe dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min mushriki al-arabi, miongoni mwa washirikina wa Kiarabu. Wa huwa sabirun, na hali ya kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kusubiri. Rajaa hidayatihim, kwa kutarajia kuongoka kwao, kwamba hawa wataongoka tu, iko siku watajua ukweli, iko siku wataujua ukweli. Kwa hiyo ana matumaini na matarajio hayo, kwamba hawa watakuja kuongoka. Wa ma amalahum bihi, na kwa yale ambayo ameamiliana nao kwao, kwayo. Baada an haqqaqa Allahu rajaahu bilfathi min makarimil akhlaq, baada ya kumthibitishia yeye Allah tabaraka wa taala matumaini yake kwa kumpa fathi. Miongoni mwa tabia tukufu wasafhi, na kusamehe, walafi, na kusamehe vile vile, safhi walafi na kusamehe. Famalat ilayhi an-nufus, zikamili kwa kile nafsi Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyoamiliana nao baada ya fathu, akafanya alafu inda al-maqdira, akatoa msamaha pale wakati anapokuwa na uwezo. Maana alipoiteka Makka ikawa al-amru amru, jambo ni jambo lake, ana mamlaka ya kufanya chochote. Naweza kusema huyu mchinje, kata kichwa huyu, piga huyu, funga huyu, tayari alikuwa na mamlaka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na mamlaka hayo, akawasamehe, hakufanya kitu isipokuwa baadhi ya watu akaamrisha kwamba hawa wawe imma fil hilli au al-haram, popote utakapokutwa. Kwa hiyo haya tutayaona katika fathu Makkah. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya afu, akasamehe wakati ana uwezo. Famalat ilayhi an-nufus, zikamili kwake yeye nafsi. watu wakampenda sasa. Wadakhalu fi dini Allahi afwaja, na wakaingia katika dini ya Allah makundi makundi. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa sababu ya rehma ya Allah tabaraka wa ta'ala umekuwa laini kwao, umekuwa mpole. Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa sababu ya rehma ya Allah umekuwa laini kwao. Linta ni mabniu lil lilmaalum, sio lana, lana yalinu, sio ndio hii. Amekuwa laini, anakuwa laini. Lana qalbuhu, mfahamu lana, sio laana. Lana qalbuhu, umekuwa laini moyo wake. Walau kunta fadha, na lau ungelikuwa ni fedhuli, ghalidh alqalbi, msusuwavu wa moyo, lamfaddu min hawlik, wangelikimbia, wangelichanguka waliokuwa pambizoni mwako. Ungekuwa ni mtu mmoja fidhuli, hujali, msusuwavu wa moyo, huna rahma na watu, lamfaddu min hawlik, wangekukimbia waliokuwa pambizoni mwako. Fasalullaha an yaj'alaha khalisatan nafi'a, namuomba Allah tabaraka wa ta'ala aijalie hii khulasa iwe ni yenye kutakasika na ni yenye manfaa, yenye kunufaisha. Innahu awwalu mas'ulin, kwa sababu yeye Allah ndiye wa mwanzo mwenye kuombwa. Wa huwa hasbi, na yeye ndiye tosha yangu, yeye ndiye anitosha mimi. Wa ni'mal wakilu, na mbora wa kutegemewa ni yeye. Yani wa ni'mal wakilu huwa, wa ni'mal wakilu huwa ndio takdiri yake na mbora wa kutegemewa ni yeye. Kwa hiyo huo ndio mwanzo au ndio ufunguzi wa juzuu hii ya pili. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.